نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير 13ویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے جو آیت نمبر 13 سے 21 تک سورة ابراہیم Para number 13, Ruku number 15, Ayat number 13 to 21. Pehle lafzi tarjma likhenge. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لِرُسُلِهِمْ اپنے رسولوں کو لَنُخْرِجَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو من ارضنا اپنی زمین سے او لتعودن یا البتہ تم ضرور لوٹو گے فی ملتنا ہماری ملت میں فاوحا تو وحی کی الیہم ان کی طرف ربهم ان کے رب نے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو وَلَنُسْقِنَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو الْأَرْضَ زمین میں مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد ذَلِكَ یہ لِمَن واسطے اس کے ہے جو خافا ڈرتا ہو مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے وخاف وعید اور ڈرے میری وعید سے وستفتحو اور انہوں نے فیصلہ چاہا وخاب اور نامراد ہوا کل جبار ہر ظالم جبار عنید اناد رکھنے والا یعنی دشمن مِن وَرَائِهِ اس کے آگے جہنم جہنم ہے وَيُسْقَى اور وہ پلایا جائے گا مِن مَائِن پانی میں سے صدید پیپ اور خون کے یعنی کچھ لہو یتجرعوہو کھونٹ کھونٹ پیے گا اس کو ولا یکادو اور نہیں قریب یسیغوہو کہ نگل سکے اس کو ویأتیہی اور آئے گی اس کے پاس الموتو موت من کل مکان ہر جگہ سے وما ہوا بمیت اور نہ ہوگا وہ مرنے والا ومن ورائی اور اس کے آگے سے عذاب غلیظ عذاب ہے سخت مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بربهم اپنے رب کے ساتھ اعمالهم اعمال ان کے کرماد راکھ کی طرح ہیں نشتدت سخت ہو گئی بحر ریحو ساتھ اس کے آندھی فی یوم عاصف تیز ہوا کے کسی دن میں لا يقدرون نہ قدرت رکھ سکیں گے یعنی قادر ہوں گے مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی على شيء کسی چیز پر ذالک یہی ہے ہوا وہ الدلال البعيد گمراہی جو دور کی ہے. الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا. ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی خلق السماوات والارض. ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ این یشا اگر وہ چاہے یذہبکم لے جائے تم سب کو ویأتی اور لے آئے بخلق جدید نئی مخلوق وما ذالک اور نہیں یہ بات علی اللہ اللہ پر بی عزیز کچھ مشکل وبرزو للہ اور وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے لیے جمیعاً سب کے سب. فقال الضعفاء تو کہیں گے کمزور لوگ للذین استکبروا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا انا کنا بے شک ہم تھے لکم تبعا تمہارے لیے تابع فہل تو کیا انتم مغنونا تم بچانے والے ہو انا ہم کو من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من شیئن کچھ بھی قالو وہ کہیں گے لو ہدانا اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ اللہ تعالی لہدیناکم البتہ ہم بھی ہدایت دیتے تم کو سواء برابر ہے علینا ہم پر اجزئنا خواہ ہم جزا و فضا کریں یعنی آہوزاری ام صبرنا یا ہم صبر کریں مالنا نہیں ہے ہمارے لیے مم مخیص کوئی پناہ گاہ سوا ان برابر ہے علینا ہم پر اجزئنا خواہ ہم جزا و فضا کریں ام صبرنا یا ہم صبر کریں ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے مم محیص کوئی پناہ گاہ. بس جی.